इकतीसवां सर्ग। सांसारिक जीवन वर्षा ऋतु के मेघ के समान कुत्सित है, अथ संसार निर्मुक्ति पूर्वक सुख पद प्रापक उपाय का प्रश्न। पूछे जाने वाले प्रश्नों के उपोद्घात रूप से संसार में जीवन की वर्षा ऋतु के मेघ रूप से कल्पना करते हैं। ब्राह्मण, इस संसार में जीव की आयु ऊंचे वृक्षों के चंचल पत्तों में लटक रहे जलकण उस बिंदु के सदृश क्षणभंगुर एवं शिवजी के आभूषण रूप चंद्रकला के सदृश अत्यल्प है। जी दुर्लक्ष्य होने के कारण यदि कहा जाए कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। तुच्छ देह धानों के खेतों में बोल रहे मेंढकों के गले के चमड़े के समान अस्थिर है। इष्टमित्र और बंधु बांधवों का समागम सद्गति का प्रतिबंधक होने के कारण जाल की नाई तने हुए झाड़ियों के समूह के सदृश है। वासनारूपी पूर्वी वायु से वेष्टित तुच्छ, छह आशारूपी बिजली से विभूषित और मोहरूपी निविड़ कुहरे से जनित मेघों के खूब जोर से तर्जन गर्जन पूर्वक वज्रपात करने पर, अति उग्र और चंचल लोभरूपी मयूर के तांडव नृत्य करने पर, अनर्थरूपी कुटज वृक्षों की कलियों के चटचट शब्द पूर्वक खूब विकसित होने पर, अतिक्रूरतम यमरूपी वन बिलाव के संपूर्ण प्राणिरूपी चूहों का अविरत सहार करने पर एवं लगातार मूसलाधार वृष्टि के किसी अनिर्दिष्ट स्थान से अपने ऊपर गिरने पर, इस संसार में किस उपाय का। छह वर्षा ऋतु में पूर्ण चंद्रमा का भी कठिनाई से यदा कदा ही दर्शन हो जाता है, फिर कलामात्र अवशिष्ट कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा की दुर्लक्ष्यता में तो कहना ही क्या है, उसका दिखाई देना ही आश्चर्य है। 94 पेज 95 सर्ग 31 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अवलंबन करना चाहिए, कौन गति है, किसका स्मरण करना चाहिए और किसकी शरण में जाना चाहिए, एमआई, जिससे कि यह जीवन रूपी अरण्य भविष्य में अकल्याणकारी न हो। एक छे वर्टिकल बार भगवन तपह शक्ति और ज्ञान शक्ति से जिनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, ऐसे आप सरीखे महात्मा अतितुच्छ वस्तु को भी दिव्य बना सकते हैं। यह सामर्थ्य पृथ्वी में मनुष्यों में एवं स्वर्ग में देवताओं में कहीं भी नहीं है। देखिए न, यह आपके ही तपोबल और ज्ञानबल का प्रभाव है कि त्रिशंकु को कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी द्वारा दिया गया शाप आकल्पस्थायी स्वर्ग रूप में परिणत हो गया एवं शुनशेप की मृत्यु दीर्घायु में परिणत हो गई। मुनिवर, यह निंद्य संसार निरंतर दुःख प्राप्ति से परिपूर्ण है, अतएव इसमें कुछ भी रस स्वाद नहीं है। कृपया बतलाइए कि यह किस उपाय से अज्ञान निवृत्ति द्वारा सुस्वाद सरस बनता है। जैसे फूलों से अत्यंत रमणीय वसंत के आगमन से पृथ्वी मनोहर हो जाती है, वैसे ही संपूर्ण दुःखों की एकमात्र कारण आशा के प्रसिद्ध स्वभाव से प्रतिकूल परिणाम रूपी पूर्ण कामता रूपी दुग्ध स्नान से संसार रमणीयता को कैसे प्राप्त होता है, अर्थात किस उपाय का अवलंबन करने से संपूर्ण दुःखों की एकमात्र कारण आशा के पूर्ण कामता में परिणत होने पर पूर्ण कामता रूपी दुग्ध स्नान से संसार सुखमय हो जाता है। 7-9 वर्टिकल बार महर्षे काम से कलंकित मनरूपी चंद्रमा विद्वान जनों द्वारा अनुभूत किस धोवन से शालन से धोया जाए, जिससे कि उससे निर्मल काम आदि मल से रहित आनंदरूपी चांदनी उदित हो, जिसे संसार की अनर्थकारिता का अनुभव है और जोहिक और लौकिक भोगों का विवेक जनित वैराग्य और दृढ़ बोध द्वारा नाश कर चुका है, ऐसे किस महापुरुष की नाई संसार रूपी वन श्रेणी में हमें व्यवहार करना चाहिए, कृपया उसका निर्देश कीजिए। भगवन, क्या करने से रागद्वेष रूपी महाव्याधिया एवं प्रचुर भोगों से परिपूर्ण दुःखदायिनी संपत्तियां संसार रूपी समुद्र में विहार करने वाले प्राणी को क्लेश नहीं देती, कृपया उसे हमसे कहिए। हे धीर श्रेष्ठ ब्राह्मण, जैसे अग्नि में गिरने से भी पारद रस जलता नहीं, वैसे ही अग्नि के तुल्य संताप देने वाले संसार में पड़ने पर भी ज्ञानामृत से सुशोभित पुरुष किस उपाय का अवलंबन करने से संताप को प्राप्त नहीं होता, कृपया उसको मुझसे कहिए। 10-13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 95 यदि व्यवहार से दुहक होता है तो व्यवहार का त्याग कर दीजिए, ऐसी शंका होने पर कहते हैं। जैसे सागर में उत्पन्न हुए मछली आदि जल जंतुओं के प्राण जल के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे ही व्यवहारों के संपादन के बिना इस संसार में स्थिति नहीं हो सकती। 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। व्यवहार में भले ही दुहक हो किंतु यज्ञयाग आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान में तो किसी प्रकार के दुहक की संभावना नहीं है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं। जैसे अग्नि की ज्वाला दाहर हित नहीं हो सकती है, वैसे ही इस संसार में ऐसा कोई सत्कर्म नहीं है जो रागद्वेश से रहित हो तथा सुख दुख से वर्जित हो, अर्थात संपूर्ण सत्कर्मों में किसी न किसी प्रकार रागद्वेश का संबंध और सुख दुख का संसर्ग है ही। 15 जैसे अरण्य में प्राप्त आंधी वृष्टि आदि से उत्पन्न क्लेश की निवृत्ति के लिए छाता छप्पर चट्टाई आदि उपाय है, पारद गुटिका औषधिलेप आदि द्वारा शीघ्र वृष्टिरहित दूर देश में गति गमन होती है, संकट से बचाने वाले मंत्र या देवता आदि का स्मरण होता है, पर्वत की गुफा का आश्रय लिया जाता है, वैसे ही सांसारिक क्लेश की निवृत्ति के लिए भी क्या कोई उपाय गमन स्मरण और आश्रयण आदि साधन है, यह अभिप्राय है। 96 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वैराग्य प्रकरण। बाह्य व्यवहार रहे वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है, मन की चंचलता ही परम दुहक है, अतएव जिससे उसकी चिकित्सा हो वही उपाय कहिए, ऐसा कहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, तीनों भुवनों में मन का विषयों से संसर्ग होना ही मन की सत्ता अस्तित्व है, और उसका विषयों से संपर्क न होना ही उसकी सत्ता का विनाश मन के अस्तित्व का अभाव है, और मन की सत्ता का विनाश संपूर्ण विषयों के बाधक तत्वज्ञान की उत्पत्ति में कारणभूत युक्ति के उपदेश के बिना नहीं हो सकता। इसलिए जब तक मुझ में तत्वज्ञान का उदय न हो तब तक मुझे उक्त युक्ति का बार बार उपदेश दीजिए, अथवा जिस युक्ति से मेरे लोक व्यवहार में रत रहने पर भी मुझे दुहक प्राप्त न हो व्यवहार की उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश दीजिए। युक्ति से मोह का अज्ञान का निराकरण पहले किस उत्तम चित्त वाले ने किया और किस प्रकार किया, जिससे चित्त पवित्र होकर परम शांति को प्राप्त होता है। मोह की निवृत्ति के लिए जो कुछ आपको जानकारी हो उसे कृपा कर कहिए, जिसके अवलंबन से अनेक साधु संत पुरुष निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। 16-19 यदि मुझे उक्त युक्ति प्राप्त न होगी तो मैं मरणांत अनशन आरंभ कर दूंगा, जीवन के उपयोगी व्यवहार कदापि न करूंगा, ऐसा कहते हैं। ब्राह्मण, यदि वैसी कोई युक्ति है ही नहीं अथवा उसके विद्यमान रहने पर भी कोई महात्मा पुरुष मुझको उसका स्पष्ट रीति से उपदेश नहीं करता है, या मैं स्वयं ही विचार कर उस सर्वश्रेष्ठ शांति को नहीं पा सकता हूँ, तो संपूर्ण चेष्टाओं का त्याग कर निरहंकारता को प्राप्त हुआ मैं न तो भोजन करूँगा, न जल पीऊँगा, न वस्त्र पहनूंगा, न स्नान दान भोजन आदि कर्म ही करूंगा, और न संपत्ति और आपत्ति की अवस्था में किसी प्रकार के कार्य का अवलंबन करूंगा। मुनिवर, देह त्याग को छोड़कर मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं संपूर्ण शंकाओं मोहमता दाहद्वेश आदि से शून्य होकर भित्ति में लिखित चित्र की नाई मौन रहता हूँ। तदुपरांत क्रमशः श्वासोच्छ्वास क्रिया का त्याग कर अवयव संगठन रूप देह नामक इस अनर्थ का त्याग करता हूँ। इस देहरूप अनर्थ का न मुझसे कोई संबंध है, न मेरा इससे संबंध है, और न मेरा और किसी से संबंध है। मैं तेलरहित दीपक की नाई शांत होता हूँ। मैं संपूर्ण पदार्थों का परित्याग कर इस अनर्थ रूप देह का त्याग करता हूँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, जैसे मयूर बड़े बड़े मेघों के सन्मुख के कावाणी मयूर की वाणी बोलकर थकावट होने के कारण चुप हो जाता है, वैसे ही निर्मल चंद्रमा के सदृश मनोहर एवं तत्व विचार से उदार चित्त वाले श्री रामचंद्र जी यों कहकर वशिष्ठ आदि गुरुओं के सामने चुप हो गए। 20-27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 31वां सर्ग समाप्त।